בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות חלב ודם, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה, ועל פי התורה ויהי הם מריקים הנזכר לאל בהלכות טרפות. א', וזהו בחינת איסור חלב ודם. כי עיקר החלב הוא חלב שעל הכסלים שהם הכליות. על פי מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו רבי יאיר, שיש עצות דקדושה, בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא, שהם בחינת שמירת הברית, כי כליות יועצות, והכליות הם כלי ההולדה, שהם מקבלים מטיפה מן המויח ונתבשלה בתוך הכליות. דהיינו, שהם מקבלים השכל מן המויח ומולידים וחושבים העצה בהקליות. ועל כן עצות דקדושה הם בבחינת שמירת הברית, בחינת זרע אמת. וכנגדם יש עצת הנחש שהם ההפך מזה, בחינת פגם הברית, ניוף. בחינת נחש שבא על חווה והטיל בזוהמה על ידי שקיבלה עצתו. עיין שם היטב במאמר ואל המשפטים המדבר מאמונה בסימן זין. בית. וזהו בחינת איסור חלב שהוא גם כן בבחינת פגם הברית. כי החלב מכסה על הכליות ומונע את הכליות וסותם אותם מלחשוב עצות דקדושה. כמו שפרש רשי על פסוק זה דרכם כסל למו, שחלב יש להם על כסליהם ומונע אותם מלשוב להשם מטבח. ועל כן הולכים הרשעים בדרכם מרע ואינם יועצים עצות דקדושה לשוב לשם מטבח על ידי החלב שמחסה על כליותיהם. נמצא שהחלב הוא כנגד עצות דקדושה, ועל ידו נתערבבין עצות דקדושה, ועל ידי זה הולכים חס ושולם בדרך לא טוב, שהולכים בעצת הנחש הנ"ל, שהם בהפך מעצות דקדושה שנעשה על ידי החלב שמונע עצות דקדושה. ונתערבבין ונתבטלין העצות דקדושה, ואזי נעשה מהם כסילות שהם עצת הנחש כנ"ל, שהם בחינת פגם הברית, ועל כן הוא אסור באכילה. ועל כן נקראין לפעמים הכליות כסלים, על שם כסילות שנעשה בהם על ידי החלב הנ"ל. כי על פי הרוב, במקום שנכתבו הכליות אצל החלב נקראים כסלים, כמו שכתוב, את החלב אשר על הכסלים וכו'. כי על ידי זה החלב נעשים בבחינת כסילות כנ"ל, בחינת זה דרכם כסל למו כנ"ל. וזה בחינת כי כיסה פניו בחלבו. פניו זה בחינת שמירת הברית שעל ידו עיקר הפנים, בחינת אנ פינאירין. והפנים נתכסה ונפגם על ידי החלב כנ"ל. ג. ועל כן החלב מותר במשא ומתן יותר משאר דברים האסורים שאסור לעשות קביעות משא ומתן מהם. ולמדו רבותינו זה על מפסוק וחלב ונבלה וכו', יעשה לכל מלאכה וכו'. כי החלב אף שהוא דבר תמה ואיסור חמור מאוד, אף על פי כן יש בו דבר חשיבות מאוד. כי עצם החיות שמלובש בו הוא דבר גבוה מאוד, כי מקבל מזכות החיות המגיע להמוח, כי המוח והשכל הם מקבלים מובחר החיות וזכות וצחות המאכלים, והחיות שהמוח מקבל מן המאכלים שבאים לתוך הגוף, הוא מקבל אותם על ידי השמנים שבגוף, כמו שכתב רבנו נורו יאיר, שהמוח הוא כמו נר הדולק משמנים שבגוף עיין שם. נמצא שהמאכלים הבאים לתוך הגוף נתבררים בבירור אחר בירור עד שנתברר הזכות והצחות שבהם, מיטב שמנוניות שבהם ונעשה מהם שומן וחלב, שהם נעשים מזכות ושמנוניות המאכלים אשר שייך אל המוח. כי מהם מקבל המוח כי הוא דולק משמנונית ששייך אל המוח. אך החלבים הם בחינת אחירת ושמרי השמנים הזקים. ועל ידי השומן הכשר והזך, על ידי זה השכל שבמוח נדלק ונתקיים. ועל ידי החלבים שהם השמרים, הם מערבבין הדעת. דהיינו, כשנתערבין החלבים שהם השמרים שעולים גם הם עם השמנים הזקים אל המוח, אזי המוח נתבלבל ונעשה טירוף הדעת. ואזי נסתמין עצות דקדושה שבתוך הכליות כנל, ונתערבבין ונעשין מהם חס ושלום עצות הנחש שהם טירוף הדעת כסילות הנל. אבל על קולפונים, אפילו החלב מלובש בו גם כן חיות יקר וגבוה מאוד, דהיינו החיות השייך אל המוח כנל. רק שהוא מן החירות והשמרים של חיות המוח כנל, ששם הוא אחיזת הסטרה אחרא. ועל כן אסור באכילה ואיסורו חמור מאוד, כי מחמת שאחיזתו שם הוא במקום גבוה מאוד בחיות השייך למוח כנל. על כן שם הוא תוקף התגברות הסטרה אחרא, כי זה כלל. כי במקום שיש קדושה וחיות יותר, שם הוא אחיזת הסטרה אחרא ביותר. אבל אף על פי כן הוא מותר במסע ומתן, כי עצם החיות שבתוכו לא נפגם ואין שם אחיזה להם. כי במקום שהסטרה אחרא נרחזת בקדושה גבוה, אף שהיא מתגברת שם בתוקף גדול לחסות ולהסתיר הקדושה מאוד. וכל מה שהקדושה גבוה אינה יכולה להתאחז ולפגום את עצם חיות דקדושה, כי לגודל קדושתו אינה יכולה לפוגמה ולקלקלה, כדי משמע מדברי רבנו נויר יאיר על פסוק ואנוכי אסתר אסתיר, עיין שם במאמר וביום הביקורים, ועל כן החלב מחמת שהוא בחינת אחיזת הסטרה אחרא, במקום גבוה בבחינת המוח כנל, על כן אף שהיא נאחזת שם מאוד, אף על פי כן עצם החיות דקדושה המלובש אינו נפגם. ועל כן הוא מותר במסע ומתן, דהיינו שמותר לעשות ממנו קביעות סחורה למוכרו ולקח בעדו מעות. כי כשמקבל מעות בעד החלב נמצא שהוא מוציא החיות שבתוכו, דהיינו המעות שמקבל בעדו שהוא חיותו שמלובש בו. כי המעות שמקבלים בעד כל הדברים שמוכרים זהו בחינת החיות שמוציאים, שמקבלים החיות מן אותו הדבר. כי המעות ששווה אותו הדבר זה בחינת חיותו המלובש בו. כי המעות הוא שורש החיות, כמו שכתב רבנו נויר יאיר, שכל הנפשות שורשם בעשירות. נמצא, כשמוציא המעות מן החלב, דהיינו שמקבל בעדו מעות, אזי הוא מוציא שורש חיותו משם שהוא המעות כנל. אשר זה השורש של עצם החיות לא נפגם כלל, כי לגודל קדושתו אין יכולים לאחוז בו כנל. ועל כן מותר החלב במסע ומתן, כי אין להם אחיזה במעות שלו, דהיינו בשורש חיותו כנל. דלת. ועל כן עיקר הקורבן הוא החלב שמקריבין על המזבח, כי שם מלובש חיות גבוה כנל. רק שאין לנו כוח לבררו על ידי שחיטה ואכילה, כי הוא עצמו בחינת פגם לשון הקודש, זוהמת הנחה שהטיל בחווה כנל, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנל. ועל כן אין כוח בסכין של שחיטה להכניעו, ועל כן אי אפשר לבררו באכילה. אבל על ידי אש שעל המזבח, שם נשרף ונבער ונכלה הרע שבו לגמרי. ואזי עולה חיותו אל הקדושה, ונעשה נחת רוח גדול לפניו, בחינת אישר יח ניחוח להשם. וזה בחינת כל חלב להשם, כי עולה ממנו קדושה גבוהה להשם. כי האש הוא עיקר תיקונו של החלב שהוא בחינת פגם הברית כנל, בבחינת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, כמו שכתב רבנו נויר יאיר במקום אחר. כי החלב שהוא בחינת זוהמת הנחש, חמימות היצר אורי. כי החלבים שבגוף מחממים את הגוף ומרתיחים את הדמים, שעל ידי זה בא חמימות ואש של התאוות. על כן עיקר תיקונו על ידי אש, בבחינת תעבירו באש. ועל כן נטהר ונצטרף על ידי אש על המזבח כנל. ועל כן החלב נעשה לכל מלאכה. ואף שאסור באכילה, יש בו צורך גדול אפילו לישראל. דהיינו שהוא משתמש להדלקה ולהעיר, כי יש בו חיות גבוה כנל. רק שאי אפשר לבררו על ידי אכילה כנ"ל. ועל כן, רוב תיקוני החלב הוא על ידי האור, כי על ידי האור הוא נצטרף ויוצא החיות כנ"ל. ועל כן עיקר תשמישו להדלקה, כי חוזר ונעשה ממנו נר הדולג, שמשם נפל חיותו מבחינת המויח שהוא נר הדולג כנ"ל. ועל ידי האש של ההדלקה שהוא דולג, אזי נתברר באש כנ"ל. ואזי עולה חיותו ויוצא אור גדול ממנו, כי מלובש בו חיות גבוה כנ"ל. וזה בחינת איסור דם, כי הדם הוא הנפש, הוא החיות. על כן, שם נאחז הסתרא אחרא ביותר, כי עיקר אחיזתה ביותר במקום שיש חיות וקדושה יותר כנ"ל. ועל כן כל הפגמים והעבירות באים על ידי הדמים, על ידי רתיחת הדמים של השסה גידין, שמשם באים שסה לא תעשה. בפרט פגם הברית שהוא כלליות הגידין, כמו שכתב רבנו במקום אחר, שעיקר פגם הברית כלליות הגידין על ידי רתיחת הדמים הנ"ל, ועל כן אסור לאכול דם כנ"ל. אבל מחמת שאין שם חיות גבוה כמו בתוך החלבים, כי שם מלובש בחינת חיות השייך אל המוח כנ"ל, אבל הדם הוא הנפש, שמלובש שם בחינת מדרגה אחרונה של החיות, בחינת נפש, כי הדם נעשה ממותרות המאכלים, ועל כן לאחר שחיטת ומיטת הבהמה, שיוצא הנפש והחיות משם, אזי אחר כך הדם נשפך כמים ואינו נצרך לרוב ואין משתמשין בו. כי לא נשאר בו חיות, כי אם מועט מאוד. כי כל החיות יוצא ממנו בשעת מיטת הבהמה בעת שחיטתה. ועל כן אסור לעשות בו מסע ומתן. כי החיות המועט המלובש נפגם שם מחמת מועטו וקטנותו. וגם מחמת זה אין צורך בו כל כך ואין שווה ממון כלל כנ"ל. אבל החלב מחמת שמלובש שם חיות גבוה, שנפל ממובחר החיות מן המוח כנ"ל, על כן אפילו אחר מיטת הבהמה עדיין נשאר בו חיות הרבה וחשוב, ועל כן יש בו צורך גדול ושווה ממון הרבה. ומחמת גודלו וחשיבותו, אף שהסתרא אחרא נאחזת שם מאוד, אף על פי כן אין עצם החיות נפגם כנ"ל, ועל כן מותר במשא ומתן כנ"ל. כי החיות המלובש בחלב שהוא מבחינת מויכין, היינו מבחינת מדרגה אחרונה, מבחינת רגלין של המויח. כי החלב הוא מותרי השמנים כנ"ל, ומקומו בכליות ששם העצה שהם מבחינת רגלין של המויח. כי הכליות הם מבחינת רגלין כמובן. ועל כן אותו החיות של החלב כנ"ל הוא בחינת שפע חיות של ממון שהוא בחינת מויכין ודעת של הנפש, שהיא בחינת נוקבה. כמו שמדוקדק בדברי רבנו נורו יאיר, שכתב שהממון הוא שורש הנפש, והשורש הוא בחינת המויכין, כי המויכין הם השורש והחיות של כל דבר, כמו שכתוב החוכמה תחיה. נמצא שהממון שהוא שורש הנפש, הוא בחינת חיות ומויכין של הנפש, הוא בחינת נוקבה, והוא בא מבחינת רגלין של המדרגה שלמעלה ממנה, שהוא בחינת דחורה, שהוא בחינת מויכין למדרגה שתחתיו, ששם בחינת הממון בבחינת ויברך השם אותך לרגלי. כי בחינת רגלין של המדרגה שלמעלה הוא שורש החיות בחינת מויכין של המדרגה שתחתיו. ועל כן הממון שהוא בחינת רגלי המויכין כנ"ל הוא שורש החיות של הנפש, דהיינו בחינת מויכין של הנפש. נמצא שהחיות שבחלב שהוא מבחינת רגלי המויכין כנ"ל, הוא בחינת שפע של ממון שהוא שורש הנפש כנ"ל, והוא חיות גבוה מאוד כנ"ל. ועל כן מוציאין הממון מן החלב ועושין בו משא ומתן כנ"ל. וזה בחינת לבנוניות החלב, כי יניקתו מלבנוניות המויכין כנ"ל. כי חלב הוא בחינת קליפת לבן. והדם הוא בחינת עשיו שיצא אדמוני, שהוא בחינת כבד מלא דם, כמו שכתב רבנו נורו יאיר. ועל כן בלבן, אף שהוא קליפת מאה מאוד, עדיין נשאר בו חיות תרבה של הקדושה וגבוה מאוד. דהיינו בחינת נפשות נשי יעקב עם שורשם שהוא עשירות. ועל כן תרח יעקב אצלו עד שהוציאן ממנו עם שורשם. ועל כן אפילו לאחר שנשאן יגע מאוד עוד אצלו כדי להוציא ממנו שורש חיותם. דהיינו העשירות שהוציא ממנו. וזה שכתוב כי כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו לנו. לנו דייקה כי שלנו כי הוא שורשנו כנל. וזה שאמר יעקב ללבן ויברך השם אותך לרגלי. לרגלי דייקה. היינו שיעקב שהוא בחינת המויכין שבקדושה טען ללבן שכל העשירות שבלה לבן הכל הוא מנפילת רגליו כנל. שמרגלי המויכין יונק לבן שהוא בחינת חלב. ועל כן נמצא בו עשירות כנל. ועל כן יגע יעקב לשבר קליפת לבן להוציא ממנו עשירות שהוא שורש נפשות נשיו כנל. אבל עשיו הוא זו המדדיו, והניקתו מן מותרות הדמים הנשארים לאחר שיצא החיות שבקדושה מהם. ועל כן לא נשאר בו חיות שבקדושה כי היא מועט מאוד מאוד, והוא נבלע ונפגם שם מאוד. על כן לא יצא מן עשיו אל הקדושה כמו שיצא מלבן, שיצא ממנו קדושה יפה וגבוה מאוד, ברורה ומלובנת בלי פגם כנל. והם בחינת שויגג ומייזיד, שהם בחינת לובון ועשוב, בחינת הצדה טוב ורע, ובחינת 70 עממין שורה לגמרי. כי לבן הארמי הוא בחינת התגברות הרע שבתרגום, שהוא הצדה התנ"ל, שעל כן לבן הארמי קרא לו יגר סהדותה. ועל כן אף על פי שהוא קליפה קשה מאוד, כי קליפת עץ הדעת קשה מאוד, אף על פי כן עדיין יש בו טוב הרבה, ועל כן לבן נמצא בו טוב הרבה כנל, וזהו בחינת שוגג, כי שוגג הוא מעץ הדעת טוב ורע מבחינת תרגום, כמו שכתב רבנו שם בפסוק, תפילה לחבקוק על שגיונות, שפרש רשי כתרגומו עיין שם. אבל עשיו הוא זו המדדיו, בחינת רע כולל שאין בו שום טוב כנל, וזה בחינת מייזיד. כי המייזיד, האדם עושה על ידי רתיחת הדמים בזדון, בחס, ברציחה, שזה בחינת עשיו כנל. ועל שם זה נקרא מזיד, על שם רתיחת הדמים, בבחינת ויזד יעקב נזיד, שמשם היא ניקת עשיו, כמו שכתוב שם, על עיתנינה מן האדום, האדום הזה וכו'. אבל השוגג, האדם עושה על ידי כבדות, על ידי החלבים שהם בחינת לבן, שהם מכבידים על הגוף וסותמים דעתו עד שנופל לבחינת שינה, בחינת תרדמה, שהוא בחינת שכחה, ועל ידי זה שוכח ועושה איסור בשויגג. וזה שמצינו שבכל מסכת קריטס ובשאר מקומות, דרך התנא תמיד כשרוצה לדבר משוגג, הוא מצייר אותו באכילת חלב. כמו שאמרו שם, אמרו לו אכלת חלב וכו'. וכן בכל המסכת עיין שם. כי חלב הוא בחינת לבן, בחינת שויגג כנל. וזה שכתוב בספרים שהתשובה קשה על השוגג יותר מעל המזיד. ובאמת, בוודאי המזיד אף על פי כן חמור מאוד מן השוגג. אך יש בזה אופנים. כי באופן אחר קליפת לבן קשה מאוד, הרבה יותר מקליפת עשיו. כי לבן בא בעורמה ובמרמה ובתחבולות שמסתיר ומערבב דעתו ואין יכול לשמור ממנו כל כך. וזה בחינת השגגות שמכשילו בלא דעתו. ועל כן קשה מאוד לצאת ממנו כי אם בסיוע גדול מלאלה. אבל עשיו שהוא בחינת מייזיד, שהוא בא ברציחה, אזי אפשר לחגור מותניו ולהתגבר ללחום עמו להורגו ולהכניעו. אמן, כן יהי רצון.